gönlümü çalayanım gel. Ne kadar özenmiş seni yarada, vay ama, vay ama, vay ama. Ay beri gel gönlüme çalayanım gel, çalayanım gel. Çalayan aşkım saz olur. Sen gelmezsen bahar gelmez.